فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال ميلك استوى الجوكتان كسو دوادة برنامشك الروحة عاوان قد بدأتكم مقليسان وحا كميدا قرح قاري اللوغة قبيش الشايها او كدعي قبل كشبه الله دحي ارضياد اي ديلين عيدن كدورة فدرالك او مانت لغو آسي مغالة مقدشة دورو شرع اهولوسو قبا قبايي وحا قردك ينبضونا دجفادة يلاليه او كترسن باش بقل هره roob lagu diirsaday oo ka daay jubooyinka. Waa sidee xaalka Boosaaso oo maalintii labaad dagaal adag ay ku dhaxmareen ciidamada BSF iyo kuwa maamulka Puntland? Wararka caalamkana caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa. Sarkaal ka tirsanaa xukuumadda Yemen oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Abyan kadib bixitaankii ciidamada Faransiiska ee qayb ka mid ah dalka Mali, dowladda Jarmalka oo iyana bilowday in ciidamadeeda ay kala baxdo wadankaasi, iyo sheeko ku saabsan wasiir 12 saacadood ku dhex dabaalanayay badda kadib markii ay burburtay diyaarad uu la socday. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali, aniga ayaa soo saaro idinla socodsiinaya. Waa mar kale dhuux. وهبينمو قميص الصغال يطبنك بيش جماد الأول سندة كن أفر بقل أفرتني سدح ده هجرقة وافقصنا لبي لباتنك بيش لبي يطبنات سندة لبدا كن يكوي لباتنك إميلادقة كسو دوادة برنامشك أوفا فاقصن غاري تاو أهو إلا السعودين إذا ما كترسن أسكرت بروندي إكهو القلا شاب الله دحي أيا لغو خرحيي انتو دحي سقولو لي إيا مقدشو gaarigan ayaa gabi ahantiisa bas beelay waxaana imashay dhaawac noqday qaar ka tirsan askarta Burundi. Waxa qayb hore ee barnaamijka ayaan kugu dujirnaa. Gabar ardayad ah oo ay dhowr maalmood ka hor toogteen ciidamada dowladda federaalka ayaa ugu dambeyntii waxa ay ku geeriyootay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Gabadhan ayaa ahayd ardayad caafimaadka ka baranaysay jaamacadda Banaadir kuna jirtay sanadkii ugu dambeeyay. Waxana ay geerideedu naxdin ku noqotay ehelkeeda iyo ardaydii ay wax isla baranayeen. Ardayadda oo lagu magacaabi jiray Maryan Maxamed Xirsi ayaa waxaa si bareer ah u toogtay askari ka tirsan ciidanka dowladda iyada oo bajaaj saaran isla markaana maraysa isgoyska xarriya leh ee degmada Wardhiigley magaalada Muqdisho. Maamulka jaamacadda Banaadir, ehelada iyo ardayda kulliyadda caafimaadka ayaa maanta ka qayb galay aaska Maryan Maxamed Xirsi. السلام عليكم. وحاء هاي أهل كف قبل مريم محمد حيرسي. الله ونحريستو أهل قرابنا وسمع سمع إيمان الله نقصيو. قبل وحي لمن تي يعني سيابه أو أسكر تدور دكمل إيه. قرد إليين. قبل حفدي وسعتي قاب سخي كماتي وعديد صنك قدم بيس جامعة ديكتو. قاب سخي كماتي قبل حفدي وسعتي. gabadhay askar mees mareysay askar mees joogtaaya isxabadeysay si dadku u sheegayeen wayna ogeyn sadiga iyo cid walba mees taagan askarta wax disay iyo askarta isxabadeysay wayna ka war qabaan siyaabo badan oo sidaan oo maanta oo nagu dhacday dad aniga ugu dhici kartaa idinka ugu dhici kartaa qof kasta maanta ugu dhici kartaa maanta wax laga qaban waayo ya tan maanta dhacdo kumina bari dhici doontaa waxa waa degmada ماش جكبونتي لهداهي وحي لهداهي محله عسكري لهداهي عدول بلهداهي فهمت واكاس مرك الله ونحريت سمن ما الله نغسيو ان لله وانا الى راجعون وحان هلكان اوو تعسينايا غبدينا ارديدينا كميد هيد ارديده جامعه بنادر غارهان كليه عافيماتك توريس مريان اي كوتيمت مانتا ايدو او غيريوتي داوع كسو غاري حبده اي فورن ايدو كيماتي جامعه una socotay toobarka isbitaalka ay ku qaadanaysay aadan cad ka imaatay una socotay gurigeeda runtii markii aan maqalnay dhaawaceeda isbitaalkana la geeyay halkaan ayaan waxaan u joognaa inaan duugteedi maanta aan duugno gurigeeda rasmi ahayna aan geyno runtii arimahan waa arimo soo noqnoqday dadka shacabka ah ardayda iyo dhamaan barnaamijyadaba arimo ku soo noqnoqday waaye in la dhaho xabada aan loo wadin iyo dad aan la garanayn ayaa dilay waxaan dalbeynaa cadaalad gabadhaas waxaan u dalbeynaa cadaalad cadaalad inay hesho in la helo dadkii arrintan ka dambeeyey kolleyba iskama dhiman waxay u dhimantay xabado lagu dhuftay xabadahaas oo leh caddayntooda laga heli karo dhaawacyadii isbitaalaadkii ee la geeyey runtii waxaan dalbeynaa gabadhaas inay hadda casho cadaalad waxaan uga tacsiinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan baxda waxbarashada gaar ahaan jaamacadda banaadir ardadeeda gaar ahaan weliba kuliyadda caafimaadka ay muddo wax la soo baranaysay fasalkeedii dufcadda 16aad runtii gabadhan waxay rajaynaysay bilooyin kadib inay noqoto dhakhtarad buuxda oo dadkeeda iyo dadkeeda wax ku anfacdo laakiinse dhibaatada imaata ayaa waxay keenaysaa kuwa raadkeeda qaadi lahaa inay waddanka ka cararaan marka intaan lagu qasbin ardayda intay waddanka ka carar lahaayeen waxaan dalbanaynaa dadka dhibaatadaas u geystay in la raadiyo hay-adaha amniga gaar ahaan maamulka ka arrimaya magaalada muqdisho iyo guud ahaan dowladda federaalk waxaan ka codsanaynaa dadkaas in la raadiyo la soo qabto cadaaladda ay mudnaayeenna la marsiiyo magacayga waa qaali waxaan ka mid ahay caylada dadka ugu dhadhow ee gabadha allah u naxariiso waxay ahayd gabar mustaqbal fiican aada u wanaagsan mataqaanaayay waxbarashadeeda dhammaysatay xilliga adduunka ay ku manaafcaadi lahayd ama ay mataqaanaa waxay baratay iyo shaqadeedii adduunka waxay soo samaysatay xilliga ee lagu manaafcaadi lahaa joogtay waxay sababsatay gacan ka xaq daran horta ma dhahayna cadaalad waa naqaanaa waddanka aan ku noolnahay cadaalad ilaahay xaggiisee taallaa cadaaladaan sugaynaa maanta iyo cadaaladaan rabnaa iyo mataqaanaa tii ilaahay unbaan sugaynaa maahane isma lihin maantay waxaad helaysaan cadaalad oo mataqaanaayay maanta ama ciidan dowladeed ama ciidan kaleeto ama cidaa cadaalad samayn doonta isma lihin laakiin waxaan sugaynaa cadaalada xagga ilaahay maalin walbana maanta waxaa la socda waa ardadii jaamacadda ee la dhigatay kuwii dugsiga la dhigatay wuxuu ahaa qofkii duugteeda markii lagu tukanaya janaasada oweynaya macalinkeeda dugsiga macalinkeeda iskuulka ilaahay suu ummaddeeda se u jeclaayen ee dadkeedii ardadeedii walaalaheeda iyo anagu ehelkeeda saa u jecleen ilaahay ha u jeclaado waxaana leenahay qof walba oo maanta dhallinyaraa meeshaan taagan waan dareemi karnaa markuu albaabka ka baxo niyad jabka uu kala bixi kara meeshaa uu kala tegi karo wuxuu isleeyahay berima adigaa maxaa kugu dhici doona waxaan leenahay ha la fiiriyo yaan la fiirinin maantay allah u naxariisto maari waa dhimatay toreysadeena walaasheen macaan qabriyaan geenay waana soo aasnay laakiin ha la fiiriyo qalbi jabka ay kala tegayaan meeshaan ardayda soomaaliyeed ama dhallinyarada ayada la mid ah ee maanta waxbaratay iyo waalidka qof walba wuxuu isleeyahay abooyo ma gabadhaada ku xigto mise wiilkaagaa ku xigo qof walba isleeyahay waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed iyo askarta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba in disibliinka askarta dadka ay askaraysanayaan ama ay ciidanka ka dhiganayaan disibliinka waa number one waa in la baraa tababar la siiyaa xaquuqda uu qofkan bini'aadanka qofka uu asagu gaariga ku wado uu waardiyeynaayo iyo qofka dhulka jooga ee gaariga saaran ee muslimka ee islaamka ah ee maskiinka ah ee xaqa uu qofka uu gaariga ku wado uu waardiyeynayo dadka u kala riixayo ama dadka uu dilayo xaqa uu qofkaas leeyahay inuu leeyahay maalinta aakhirana lala xisaabtami doono taasaa la ogaadaan leeyahay dadka gabdhahan iyo wiilasha masaakiinta ee dadka soomaaliyeed ee bajaajka maalin walba lagu tooganayo maalin dhaweeta wiil baan isla fadhinay saacado yar meel baan kasoo wada baxnay meher ah saacado yar markuu naga maqnaaya la yiri heber waa la dilay maariya sidoo kaleeto ayadoo guri xaafadda kasoo baxday sidoo kaleeto qof samafal oo dadka u naxariis badan oo mataqaanaayay u shaqaysa shacabkeeda soomaaliyeed si volunteer ku shaqaysa ay ahayd ilaahay waxaan leenahay u naxariisto ilaahay waa inaa ilaahay raajicoon maanta waxaa meeshaan u joognaa aaska walaasheen maryan maxamed xabsi waxay ahayd taasi waxaa waaye murugadeeda leh maryan waxay ahayd gabar dhakhtarada waddanka waxu soo baratay weliba waxay xaaladan ku dhacday iyadoo kasoo baxday haw goobteedii shaqada oo kasoo baxday isbitaal waxaa waaye xanuun daranaa dareemayna maadaama aan ahay dadka ugu dhowaa ardaydeeda oo garabkeeda la ahaa aan ahay waxa keliya maanta dhihin karna waxaa waaye ilaah u naxariisto qabrigeeda ilaah u waasiciyo ma isdhahayno dee hadda waxaa waaye cidda waxaan samaystay cid kale maaha waa dadkii maxaa la ii sheegay iyada ee ku dhex nooleyd oo u shaqaynaysay haddii cadaalad ee loo heli lahaa dad ka badan oo iyada ka badnaa cadaalad loo heli lahaa wahagaag roob ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka da'ay jubbooyinka degmooyinka qaar waxa uu toddobaadkan roobku uga da'ayay si xiriir ah meelaha ugu roobka badanna waxaa ka mid ah baadiyaha iyo deegaanada hoostaga salagleh afmadow joore xagar dhulka kismaayo hoostaga ee wayaanta jirib iyo nawaaxigeeda buale iyo meelo kale inta u dhaxaysa buale iyo jirib wadada ayaa xirantay markii ay roobabku isaga dabala laabteen taasoo keentay in gaadiidka dadweynaha qaar ay ku go'doomaan waxaa la xiriirnay qaar ka mid ah dadkii halkaas ku xayirmay oo saacadood waxaana wareystay wariyeheen Cabdullaahi Soomaali noo haddii waxaan jawaabnaa oo tarban kuwan jooga oo roob u heysta wali roob aan ka cararaba shalay ilaa maanta jaayo ku celi magaca tarban kuwan haddii jawaabnaa oo hadda roob lagu daaya tarban kuwan xagee ku taala xagee si u dhawda xagee ka tirsan tahay noo waxa u dhaysa lawada malaanow malaan dhiyo malaan u dhaysa malaan dhiyo malaan ee waa bu'aray jilib dhaxtalkooda labadooda aa jilib iyo bu'aal dhaxtalkooda labadooda kala barka waxaan joognaa hadda tarbo kuwa hadda si baxayna waxaan taaganahay maleen aan loo dhaw oo waxaan loo jiso anteeda u jirnaa marka labadooda marka ku jira maashan iyo jilib ku jira lixdan in jilib iyo matqaan maleen bu'aal iyo maleen dhan ku jiraan maleen lixdan kala way macnaha manaana waxay kala bartaa jilib iyo iyo iyo jilib wala jilib wala marka manaana u dhowdeen hadda hadda manaana u dhinaa maashi waxa u dhinaa manaana u dhinaa marka bal roobka iyo goorta uu ku bilowday iyo dhulku sidee u yahay yo shan galabtii magribtii aan rabnaa inaan soo baxno goosa marka dadka waxa uu wadadaan wareysan waxa dheer roob weyn oo muhiigaan ah waxa tahay inta u dhaxaysa mudhala maleena iyo mudhala iyo maleen inta u dhaxaysa roob weyn ay jiraan marka waa gaar ahaan bariyo marka aad u gudbi alsteega soo jarmaadnay waxaan kasoo bilaawnaa marka maleen markaan kasoo leexay tarba doble ilaa iyo tarba kuyo waxaan ku jirnay roob aan caadi ahayn marka adigu jirib baad ka timaadeen jirib aan kimaadna waxaan soconay ilaa maarte bale roobku goormuu daay yo roobka xooggiisa shalay galabtii wixii duurka dambe u daay si fiican marka anaga xataa imkaanka soo dheernay waa ka cabsanay roob weyn aan daalayda marka waxaana ku leeyahay habeen waaye xilli galab roob daay lama bixi karee ay bala subaxii sii jarmaada si waan saakee saddex saa roobka aan galnay waxaan kasoo baxnay todoba saa manaa deegooyinka aan ku jirnay iyo danaha rafaadkii wadada yaalay iyo mataqaana dhul aad baar sican ugu daay marka dadweynaha maasha marayan wareysanay waxay dhahan niyo roobkan baryahanba naguma jeedin macnaha waayadan roobka daaya waa ka weyn yahay waayadan roobka ku daaya inta waayadan roobkan ma arkina danaya ma wareysateen hortiina oo ilaa bu'aale bal sida xaalkeedu yahay in roob ka daaya iyo in kale yow bu'aale roobka iyo mataqaana maasha aan jirno wuu jira hadduu ka muuqdaaba hadda maarata hadduu roob weyn ka muuqdaaba horteena marka hadda waa cararayna aan kulanahay maarata roobaan ka cararayna aan kulanahay marka daruurta marka laga soo tago aadan hubin inay da-ayso roob hore inuu jiray in kale yow dhinacan oo quraxsin ku aadan marka la joogo bidi maarata quraxsinkeeda dhinaca wadada siya roob weyna ka muuqdo laakiin roobkan hadda waxaa looga baxaya kan u weyn roob hore loo jira oo dhulku waa qurxsan yahay laakiin hadda roobkii shalay bilowday oo shalay da-ay wuxuu u badan yahay tarbo kuyo iyo tarbo dhoble weliba tarbo dhoble si fiican ugusii badan yahay dhinacaas marka tarbo kusiinasid tarbo kuyo mana sadito dhinaca tarbo dhoble aadid xaggaasi u badan yahay roob malan duu kasoo bilaabanayaa oo uu macnaha saasi aan soo marnay oo bilowgiisa aan kusoo galnay xooggiisana tarbo kuyo aan kusoo marnay waxaana ugu baxnay tarbo dhoble marka tarbo dhoble iyo tarbo kuyo maxay isu jiraan yo kalmo dheero oo adiga qiyaas dilib u fiirin laakiin adiga labaatanadii meelaha simeyoonana dhulka horay roob ma ugu da-ay oo ma dhul doogaha mise waa dhul jiilaala hadar waxaa maraynaa dhul aad u barwaaqo badan oo dooga oo quruxsan oo maaragtay indhaha u roon hoosna u ku yaallo iyadaa ay madow yihiin hadda maraynaa oo markaan kasoo baxnay darbo kuya kasoo baxnay darbo doblaa kasoo baxnay waxaan soconnaa macnaha dhinacan maaragtay buala u soconnaa munka maleelana waa naga horeysaa oo maaragtay ayadana oo dhinacan buula naga seysa hadda dhul jooga waxaa maraynaa quruxsanaa maraynaa taa macnaheedu waxa weeye in uu jiro roob kale oo kan ka horreeyey roob kasii horreeya dhulka hoosa ku yaallo waxaa ku yaallo geedo qoyana ku yaallo dhulku qabow yahay aad u qodo dhul qabow wey maasha allah miyaad is aragteen dad safara mays aragteen oo waxaydan ka hor yimid oo aad u warsateen low dadka saaki oona warwareen beerley ahaan oona warwareen macnaha xoolleyn saasna maan arkin oo dhul dibda maaa dadkii macnaha biyaha meel walba iska yaallo xoolihii marka way kala fulino markii hadday abaar tahay waa la arki lahaa xoolo badan socdo iyo waraab iyo waxba arkaysa meelaha maas mid cabi jirin meelihii hadda laga cabi jirin darbatoole iyo hoolaa ka cabi jireen labadooda farq waa wax arkeenay يعني حولك عبد الجيران عدلاه وايهي بل وضده كورم روك ما أدبه أقلي أو مديقة سائدها مثل ميلا ميلا أمبا ديقة أو غاري أقلي نو هذا ديقة هو بانتها يتربو قبل إيو إلا إيو ملند كسيدة عن كسجر ومنا إلا إيو كسجر إلا يتربو قبل إيو بانتها ديقة وحال لو بها ديقة تربكوية لو بها تربكوية عد السفر بركة إن mahawii sakartaa ay kula tahay oo mal mar kara amso xaalada meesha tan hadda xaalkeedu siduu yahay markaan eegay waxa la soo saaray walaal horta xalay beero lagu jira ku dhe beertana waxa way markuu rab doo mana habeen imaal iyo shuruuf ku doo xaqnin dadan iyo qoraxa jirta ma keen sawa marka uu ka dar gugu mana roobkii socolona roob isku dhex xigo oo maartay inuu ka mar daba aan mar kale doonaa tii hadda هذا أنا رفضت كمان هنا لكن عاو يدري هكذا ما يبارك. ونقول هذا الله ضروري سلوا في عنو نقوله. هذه هو رب قدينا ودراش يعني قرعة يعني معنا طب هذا يمكن كسر قرعة عن ساكر كم وح قرعة ساكر باكر. هذا هو عارك أنا ضرورة أي مارجيز يعني هذا وكارد هنا هو. أو هريرين رب كسر مدوية. هذا أنا نقول له إنه إيه كله جنبه. مرة قلنا مرة سبحنا مرة قلنا مرة سبحنا حتى انت لا لازم مرة قلنا حتى انه إلهي وانا نفذي وكذا عملنا وي جلب واتكتم هذين بالكورن حال كذا يلا لو جلب وقول هاي جلب وقول ابريهم الرابع تكهيسي وقبو ورب كإلهي مارتي ومارت رب بدنا يسيسا ما غان ساكين تقول مرها ما بدنا لو استاذي هذا خيرات بنا في الجيل جيمرت وحملنا خيرات كسبان الحريصة تزينها ملا إثمانها ودكتور ساكين ت خوب كسب قاضي في الجيل وين ما قش ملا كلا وعلى روم مهل الرق جيل منو علىنا مرت خريص وعلىنا إلى ونجم ورجبر مركا إيه وحلا ده وين برواق عشان تاعي جيل أدي أدي أدي جيل وين برواق عشان تاعي إنه واحد كده maalintii labaad dagaal xoogan ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari. Ciidamada Puntland ayaa markale waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada BSF ay ku leeyihiin gudaha magaalada Boosaaso. Dagaalka maanta ayaa ka xoogan kii shalay, waxana ku dhintay dad aad u badan oo shacab ah. Rasaasta hoobiyaha ayaa lagu garaacay xaafado kala duwan oo ka tirsan Boosaaso. Ciidanka BSF ee Mareykanka u tababaray ayaa maalintii labaad ku itaalroonaa dagaalka. Maanta gelinkii dambe ma jirin wax dagaal ah, waxana labada dhinac soo kala dhaxgalay odayaal kuwaas oo shir ku qabtay magaalada Boosaaso, waxaana ay caawo sheegeen inay ku guuleysteen in xabad joojin ay kala dhex dhigaan dhinacyadii dagaalamay. Wasiirka amniga maamulka Puntland ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada Boosaaso isagoo ka warbixiyay dagaaladii shalay ee maanta, waxaana uu sheegay in askari ay ku waayeen dagaalada. Saa la socotaanba 24-kii bishii hore ee November waxaa soo baxday digrii madaxweyne oo xilka lagaga qaaday agaasimihii hore ee ciidanka BSF-ta Maxamuud Cismaan Cabdullaahi iyadoo loo magacaabay agaasimaha cusub general Maxamed Amin Abdullahi Haaji Khair waxa tii in uu u hoggaansami waayay in uu xilka wareejiyo agaasimihii hore Maxamuud markay arintaasii dhacdayna ciidamadii BSF ta ahaa oo ahaa ciidamada diyaarsan oo tababaran oo u hoggaansan dawladda waxa ay ka yimaadeen xaruntii ay markaa joogeen waxaana ay yimaadeen xarunta cusub ee ciidanka BSF ta ah iyo agaasimaha cusub ee general Maxamed Amin waxa uu bilaabay marka agaasimihii hore markii ciidankii ka yimaadeen inuu urursado milishiyad qowleysata ah oo uu markaa ku talagalay in ay difaac u noqdaan dadkana uu ku laayo ilaa iyo taariikhdaas waxaan ku sugannay magaalada Boosaaso waxaan u nimi inaannu arintaasi silmi ah ku dhameyno oo xilka aan ku kala wareejino laakiin waxa ayaan darra ah in uu nagu gacan seeray agaasimihii hore ee ciidanka BSF ee xilka laga qaaday iyo inta la aragtay ah waxaan ogolaanay cid walba oo waan nabadeed arintaa ka gashay haday tahay ismada haday tahay culimada u diinka haday tahay dhaqanka qaybahooda kala duwan haday tahay ganacsatada iyo cid kasta oo hawsha isu xilqaantay waa la fariisanay waa soo dhaweynay muddo bil ku dhow waxaanu diyaar u nahay in arintan nabad lagu dhameeyo ninka dhalinyarada ah oo khaldamay oo sharciyada iyo nidaamkii ka horyimina loo aqli celiyo halka inuu khaladka uu ku jiro ka noqdo arinta waxaad moodaa in wax natiijo ah ilaa hadeer aysan ka iman iyadoo halka hawshu fadhido maalintii shalay ahayd ciidamada amniga magaalada Boosa ka hawlgeliyay oo ku jiray shaqadoodii rutiiniga ahaa checkpointyadii amniga ay ku sugayeen ku shaqeynayay waxaa weerar ku bilaabay nimanka qowleysatada ah oo agaasimaha xilka laga qaaday iyo ragga la socda ah waxa ay ciidankii ku bilaabeen hoobiye iyo rasaas tiro dheer iyo mid tiro dhexe ah weerar bay ciidanka ku soo qaadeen weerarka khasaare ciidanka ugu geysteen laba askari baa ku dhintay hawsha iyo weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada Allah u naxariisto dhowr askari oo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa la mid ahayd in ay meel walba ay hoobiye iyo qoryo jiib ah iyo qoryo biiten ah iyo rasaas qaybaheeda kala duwan magaalada oo dhan inay ku tuureen meelo beera ah oo dadku ku nastaan baa dadku dhinteen masaajidadii baa dadku ku dhinteen suuqyadii bay ku dhinteen hoteeladii iyo shacabku meelahay isugu iman jireen oo dhan waxa ay la dhaceen hoobiye waxa ay ku tuureen dekedda waxa ay ku tuureen meel kasta oo ummada tan u ahayd lama huraan iyo halbowlo u ahayd shalay haday arintaas sameeyeen maanta salaadii subax markii la tukadeen sidii si lamida waxa ay ku bilaabeen ciidanka weerar isugu jiray hoobiye iyo madaficda ka dhacaysa qoryaha jiibka iyo biitanka iyo rasaas kale oo kala duwan bay ku bilaabeen ilaa iyo xilliga aan haddeer idinla hadlayo ciidanka sidii rasaasta ugu wadaan ciidanka amarkii aanu horey u siinay bay qabaan shalay baanu siinay maanta aanu siinay horey baanu u siinay inaysan xabad ku ridi karin ciday doontaa noqotay cid aan iyaga markaa la dagaalamay askari dhufays ku jira difaac ku jira xabad isaga lagu dilayo xabad uu kaga jawaabayo mooyee inuusan xabad kale ridi karin ciidamadu sidii bay amar qaatayaal u yihiin waxaa hoobiya dhacaya waad ogtihiino nidaamka iyo dowladda iyo sistemka ka jira awoodda ay leedahay oo ciidan iyo maanta intay la-egta oo garan kartaan qoryaha hoobiyaha ah oy magaalada la dhacayaan oo ciidanka ay la dhacayaan madaxtooyada keliya waxaa laga yaabaa inay nambar fara badan ay taallo ciidanka furintaa hore jooga baa laga yaabaa nambar fara badan inuu joogo laakiin marna maanan ogolaan in hoobiye la isticmaalo in qoryo waaweyn la isticmaalo rasaasta noocyadeedii kala duwanaayo dhan baa taala rasaastii b m ka qoryihii b m ka yaalla suuyadii iyo tarasatayaashii biitanadii iyo jiibabkii nooc walba oo ay rasaasi ay tahay baa waxa ay yaallaan magaalada boosaaso oo gacanta dowladda ku jira wax allaale iyo wixii wanaaga oo xabadda lagu joojinayo oo aan sharciga iyo nidaamka ka hor imanayn diyaar baanu u nahay wax allaale wixii aan sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka aan ka hor imanayn oo xabadda lagu joojinayo oo shacabka dhibaatada iyo barakicinta lagaga joojinayo dhinacayaga ka dowlad ahaan diyaar baanu u nahay cid walba oo noogu timaadana waa qaabilaynaa waana la wadaynaa inta ay marka waawaani socoto inta ay dad u taagayeen inay nabad ka shaqeeyaan annagu diyaar baan u nahay maalinta ay dhammaato waawaanto oo dadka nabadda ka shaqaynaya ay u caal waayaan dowladdu tallaabo sharciya ka qaadaysaa tallaabo sharciya oo waafaqsan waxa ay ku jiraan bay ka qaadaysaa gacmaha ka laaban mayso arrintaa waxaan rabnaa in cod dheer aanu ku sheegno waxa ay ku jiraan hadday ka waantoobi waayaan hawshaana dadka ku dhex jira ay ku guulaysan waayaan inay xalliyaan waxaanu u sheegaynaa dowladdu inaysan gacmaha ka laaban doonin. markaana waa wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka. caawana waxaa lagu hayaa sarkaal ka tirsan xukuumadda Yemen oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay magaalada Abyan. dowladda Jarmalka oo bilowday in ciidamadeeda ay kala baxdo waddankaasi iyo wasiir 12 saacadood ku dhex dabaalanayay badda kadib markii ay burburtay diyaaraddii uu la socday. maxamed cali ayaa idinku duwayaa oo sheekooyinkaasi noo faahfaahiyay. وَالْكَوْنُ كَمْ فِيهِ مِنْ آيَةٍ وَكَمْ عِبْرَةٍ فِيهِ لِلذَّاكِرِينَ فَهَذِهِ هِيَ الْأَرْضُ فِي فُلْكِهَا حَيَاةً تَعُجُّ مَعَ الْمَيْتِ. وهجاج مركانا واحد كسو دواتان وراركي يوغو دنبي عالمكا سرقال كترسان حكومة دا يمن ايا لغو دلي هول قل قرشيسان وكاد عي مقالة دا أبيان وراركا كيمان ايا دالك يمن ايا كوارم ايا ان سرقال سراو كترسان حكومة دا ودن كاس لغو دلي وارر قرشيسان وكاد عي مقالة دا أبيان sargaalka nadilaya ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada amaanka ee xukuumadda Yemen waxaana lagu soo warramayaa in kooxii dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen. warbaahinta gudaha oo soo xiganaysa ila wareedii amni ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda aan la aqoonsan qolada dishay sargaalkan ka tirsanaa xukuumadda Yemen. waxay intaasi ku dareen in kooxaha dilka geystay ay wateen gaari nooca raaxada ah ayna mar qura rasaas ugu yeen sargaalka xilli uu ku sugnaa deegaan dhacabariga Zinjibaar ee magaalada Abyan. sargaalka ayaa waxa madaxa ka haleelay 4 xabadood taasoo keentay in durbadiiba uu goobta ku geeriyoodo waxaana goor dambe meedkiisa qaaday ciidamada ka tirsan dawladda Yemen Abyan oo ay si wada jir ah u maamulaan ciidamada Cabdirabi Hadi Mansuur iyo kuwa maleeshiyada oo taabacsan dawladda ayaa waxa marar badan ka dhacay falal amni darro kuwaas oo ay geysteen qolyo aan heebtooda la aqoon Wasiir ka tirsan xukuumadda Madagaskar ayaa ka badbaaday diyaarad helicopter ah oo kula burburtay badda dusheeda isagoo muddo 12 saacadood oo dabaal ah kadib uu soo gashay inuu banaanka yimaado saraakiisha xukuumadda Madagaskar ayaa sheegay in wasiirka iyo laba ruux oo kale oo la socday ay la burburtay diyaarada ayna dhamaantood ka badbaadeen waxa ay sheegeen in markii ay diyaaradu burburaysay ay ku guday jireen howlo lagu baadi goobayo dad ka badan 100 ruux oo dooni kula qalibantay xeebaha waddankaas muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa lagu arkay wasiirka oo ku labisan dareeska ciidanka isla markaana dhabarka ku jiifa waxa uuna sheegay inuu dareemay qabow isagoona inta ku daray inuu bad qabo booliska Madagaskar ayaa shaaciyay in 64 ruux ay ku dhinteen dooni kula qalibantay xeebaha dalkaas isniintii la soo dhaafay taasoo ay saarnaayeen 130 ruux tan iyo xilligaas waxaa la soo badbaadiyay 10 ruux halka 15 kalena la yahay waxayna saraakiishu sheegeen inay wali socdaan hawlaha lagu baadi goobaya dadkaas kadib ka bixitaankii ciidamada Faransiiska ee qayb ka mid ah dalka Mali dawladda Jarmalka ayaa iyana bilaawday in ciidamadeeda ay kala baxdo waddankaas Dawladda Jarmalka oo ka mid ah dawladaha duulaanka military ku jooga dalka Mali ayaa ku hanjabtay in ciidamadeeda ay kala baxayso waddankaas una wareejinayso dawlado kale oo ku yaala Afrika hadii ay sii jirto qatarta ka taagan Mali. Badbaadada askarteena ayaa ah mudnaanteena koobaad ayay tiri haweeneyda wasiirka gaashaandhiga ee dawladda Jarmalka oo warsaxaafadeed soo saartay iyadoo ka hadlaysay duulaanka ciidamada Jarmalka ay ku joogaan dalka Mali iyo tababarada ay siinayaan askarta xukuumadda waddankaas. Hadda waa inaan ka fikirnaa suurtagalnimada in ciidamada Mali lagu tababaro heer isku mid ah iyo meel kale oo amaan badan ciidamadeena ayay sii raacisay haweeneydan oo xilka qabatay bishaan aan ku guda jirno. Arrintan ayaa ku soo beegantay toddobaad kadib markii uu askarigii ugu dambeeyay ee Faransiiska uu ka baxay saldhigii military ay ku lahaayeen magaalada Timbuktu ee waqooyiga dalka Mali, taasoo qayb ka ah howlgalka ay dawladda Faransiiska ku soo afjarayso joogitaanka ciidamadeeda ee dalka Mali. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eg yihiin. Gabagabada barnaamijka ayaa isla soo gaarnay dowr sharci ah ayaa loo qabtay waxa garadka iyo nabadoonada jufada yalaale oo ka tirsan beesha boqol hore. Waxa ay ku qaateen duruus kala duwan. Munaasabad lagu soo xiray dowrada ayaa ka dhacday degmada Tiyaglow. Qaar ka mid ah waxa garadka dowrada loo soo gabagabeeyay ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka faa'iideen dowrada. Salaatu wasalaamu calaa ibaadihi alladhiina istafa amma baad awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baad at-taxiyya ilaahay aan mahadnaqaan oo runtii wanaagun iyo khayrkun faraha badan la waafaji. awood iyo karti iyo xeelad uu kala koynin online yaan ka maadnagan intaas kadib warkaha dhamaaday sida walaalo muqabadi marti sharafkii dowladu markii ikhtitaam jaha ugu qayb galan suldaankii beelo boqor suldaankii beelo jirble muqabadi dhamaan yaa ugu qayb galan jazaakumullaahu khayral jaza hadda waadi yelana sida isan dhawaaytana ka maadnagtay aanu ka maadnagan ka walaayahan jazaakumullaahu khayral jaza yelana thumma may kala maadnagan sadmaana insha Allah walaalo hada sheegan ee reer yalalla oo kumada baalweynta boqol hore jazaamullaah khayran gogol wilayad aan fididaylanka baaqay iyo ha ajiiban si marka maana samowtaa ay ku kooyan oo marka meel raaylan la qasay oo la hoogin injarna khiyaarsho ku kooyan jazaakumullaah khayran lana runtii marka meel raay wal kala maayeen walaan isku yiraay intun lehaayeen marka kulli alxamdulillaah ono caafimaad qabna walba in ku Allah uniyo dowladii 10 maalmood aan ka tala galnayaan in dhamaati Ilaahay ba ka mahsan juhdiga runtii mararka inta badan inta ama badnaad jaray in meelon qolteedan lug aan badnaad jaray marna anaba duruus soo gubiyay ragga waqtiga ay loolada lan ka tala galay waxyaabaha husud mudumay ba kumada waqtiga lan ka tala galay hoga in la nasado oo marka la istaraaxaysto ma jarna mana dadka salaay lahan jeediga taabley la kanagaay walaay la akhriyaay walaay la akhriyaay taasa maana inshaad in badan la kulmo jiray dhowr jeer inta koy ma ila aragay ayadoo marka goob goob la fadhiiday inta koox fadhiido gal koox fadhiido duruus la kanaga la muraajeeyo jazaakumullaahu khayran jazaahum badan iyo culuu rima iyo muqti jazaakumullaahu khayran wal yar marka waqtiga ba kooban walaa in isku weerahay horta ma ii ujeedada in isku weerahay ma ata haraka shabaab mujahideen ahdaafti haqiijiyas ee geelka ma ila raay umut in ku weeraas oo muslimka ah ma ata walkala ma beer halni falay ma ka jirta waaliga hoogaa marka meel raayay beero jihan fala idisbaana inshaalla bi halan ka dhaamay gooriyo halan gurooy ma ka jirta ya meel ta irdaa allah subhanahu wa ta'ala ilaahay in la raali geliyo ilaahay meel ka raali geliyay in uu shiree isla aabudo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dadka in ilaahay subhanahu wa ta'ala adoon lan ka waala ee garamadu midowe iyo united nation in mana anagnagana adooma anagnagan ilaahay adooma anagnagan dadka mustadcafiinta oo muslimiinta caalamka meel kas roogan in lan heli lan gargaaro dhulliga ku dulqaado yamaana insha Allah kumada ayaba lan dagaalmo may kumada shariicada ilaahay subhanahu wa ta'ala munazzalka ilaahay hadii kitabshi oo quraanka jibriil oo malaa'ikatan khair badnaa ilaahay handiibi nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam khairu khalqi ilaahay ilaahay gadiji in uu markaa meel raay wadanka lagu hukumo dastuurka kaliya wadanka ka tariyo in kitabka nagad walaalan shaqeeya intaas way walaan isku yirahayo dowrad lan qabadahayo garash lan bihaayoon waa intaas jazaakumullahu khairan arintaasna de kullu inshaallahu ta'ala waajib diineed waaye ikhwa inshaallahu ta'ala ilaahi amma halla subhanahu wa ta'ala hana waafajay toofiqdan ma weelay ilaahi subhanahu wa ta'ala may bani ni'ma weeyna si oo badan oo lahan koobo korna si culimada in shaagdi kullay ilaahi subhanahu wa ta'ala mabani in kubi ni'ma weeyna si ni'matul islaami wa ni'matul iimaani ii wa ni'matul amn ilaahi dunida walaayo on kubi aakhirada islaamnimadu ilaahi aan imanaysay alxamdulillaah rabbil aalamin taas ilaahi aan ka mahadana subhanahu wa ta'ala ilaahi aan i'izay tan kale may buu kullay insha Allahu ta'ala eeda walnaa in kishaagi amaykumad baa akhwada kullayba oo mushaarakiinta doorada kullayba anta biryaalkan oo tumanbere roogan oo anta duruusilin gabiyaa kumadana alxamdulillaah ilaahi ma allah subhanahu wa ta'ala yadi eeda walan ku faa'ideysini ma wala walni dul akriyay ilaahi diin yeli haayeen walkeel ma hayna goor rasuulullaahi qaalallaahu ta'ala ee qaar rasuulullaahi ilaahi diin akriyay alxamdulillaah ilaahi subhanahu wa ta'ala ni'madaas hana waafaji oo islaanadaas ni manaysidi oo amaankaasna si ilaahay gaasan ka xamdi aanu subhanahu wa ta'ala in ilaahay ni ziyade ilaahay subhanahu wa ta'ala ma baraheen la in shakartum la aziidannakum ilaahay subhanahu wa ta'ala hadiisan ka shukriyadaan ni'madaas ni ziyade ilaahay subhanahu wa ta'ala taqnafteen ni'amuhu yimu lanka hobis marbuugaad inuu si ilaahay oo doon shee hadan ilaahay subhanahu wa ta'ala islaanaba ka manaysidi iimaan ilaahay in qadari amaan in qadari adduunyi wal kala isku moogan baan janaba aslan wal kala wiin ku moogan ma jaraan intu lanka iska helmay waa xilwada dunyada hoob intu wal kala ku moogan mala inta ilaahay in taan wal alhamdulillah rabbil alamin ziyade imikana waxaan idin soo gudbin doonaa kalimad uu jeediyay waliga isagoo la dardaarmay wax garadka jufadaasi may kalo yana dardaarmane midnimada in la ilaaliyo dadka muslimiinta midnimada guud ahaan in la ilaaliyo asan wadaad la dadaalo maamulada tuulooyinka iyo degmooyinka in la dhag nuglaado lays adeeyo yaan kulay dardaarman may wali dadka muslimiinta wulu iyo gaala ibiidi mal sheegniyo iyo muwaafaqayn mana mar alla markii is khilaafan oo tafarrugu waqti la fuudhatay oo ka dhidid markaas lay gaalana ku guuleysadaas marka insha Allah taala midnimada muslimiinta in la ilaaliyo gaar ahaan midnimada beela kulay hadda mid ay sintiin khilaaf badatin mana mal ku sheegna insha Allah taala in marka may waan lis adeeyo naqiba latiin oday latiin insha Allah taala oday guud jeer oo mana reer boqolor odinka marka insha Allah taala go'ta in lis adeeyo nis dhig nuglaado jazaakumullahu khairan wali fi maana insha maasiin hayn in lis ka adeeyo qodob kale dardaarmaan may ba kumada walaalyaal tuulooyin badan oo marka madrasa lahayn jar dugsi uraan lahayn masaajidan lahayn jar arantaas taas marka may waan insha Allah tabaaraka taala maraakiis lahayn jar oo baal degan barnaamijka uu sugaayay may lambaahnya hoob inta ku tabtan in sanduqsi abaabulan oo maalan quraan hada dugsi shabaab lagu sugeey wilaayada maalan quraan lagu sugeey ya dadka maana awlaadiyo walan baradaha inay meelo isku ruroga isku surun in marka may la raay dugsi langal gaaliyo jazaakumullahu khayran maktabka daawadan la kaalmaysado taas iyana kulay dardaarmaan may kala dardaarmaane ilaahi subhanahu wa ta'ala xaaladan sahad ku soo ngusado koonaagsan ilaahay in ka bedela hooga kulaali jaramana kulaala jar walaa sabadan isku jaran sanadkii hor kuleela jari ludaayi walan gorod jarni koy imtahanka kumada taagda imtahanka dad haysto kumada ta waana durum un galnay lay sababan ah marka insha Allah taala inuu ilaahay intoob sheegan ilaahay inuu tadarruun ilaahay inuu gacmoon hoorsan ee gaala maana insha Allah inuu hangal taag umadan lagu ayay geliyo geekmay dhig korte umadmaana insha Allah ma in gohootana to meelo lan baa meelo lan shalroor taas niyana sahme ilaahi in gacmo lan hoorsada dadka muslimiinta marka may wa in yo suubiyan marka isgarab qabado tan hadda bisma bayaanka saarteen kumid ITU yaan walan baahnya ganaasatadi dadki ilaahi warsi maal qabeenka masaakintii ka war qaban kullu insha Allah taala iyo fuqarada arantaasna kullu wilaayada may ba magacowday gudi abaara man ka tal galay magacowya jar kullu insha Allah taala no qabada gud markii dowrudi oo maana insha Allah qabad iyo insha Allah taala laan sheego doonaa diilahay ogolaado dadkaas gudigaan in la hariiro isku war qabo marka may la raay umati lu wacyi geliyo marka insha Allah tabaaraka taala ilaahay in gacmo hoorsana lan kala walni in qabada kor male ya lan ilaahay in gacmo in qabada kor jar majar thumma may wa in on iskaalmeenaan dhatan ki walaa ilaahay walsi kan maana liidida garab qabad kaalmay la sheega lan gidabci dansan man naqib kala sheega wali lo qabada kor lo qabad naqib ka dib walan waay marka may la raay la sheego gudiga maana la hariiro jazaakumullahu khayran taasna kulli way balana oo muta un geek may la raay una galanta ka dhigno una qabsan haysan muhiim waay hadii dadka maana insha Allah meelo insha Allah roran gaala may la siyaasay wala boorasho yar oo soo askari iyo kiin kooy maana misal ala aqal aqeedis isbedel kiin kooy muddo marka may waan insha Allah tabaaraka wa taala in uu marka may la raay arantii isku hel gaagna lanka hada geek wala dab yey shidno wala marka may la raay isku haysad dadag geek masaakin baa dhamaayo hayt may leen sheegay dara dad magaar amaal in sheegay meel kuwan maana shahool goorisdi waa degmooyinkaas oo rab dhuri meelas yali in sheegay maana magaara karsaday magaara lagaadi wal karsay wal malaay maana dadku danyaro masaakin oo dadka sugahay marka may waha iyo ilaahay in gargaara halto saruna turzaquna illa bidhafaykum marka insha Allah taala dhafadaas in la ku wargabo jazaakumullahu khayral jaza may banin balan aha qodobadii san saartan in la tadbiiqiyo annu nasiin ku buraaqabeyno isagna kulli insha Allah tabaaraka wa ta'ala ilaahi kitaabshi diyaar lagnaga difaaci balantii sagaadeen insha Allah ta'ala oo fidan cadaw ilaahi lagu buraaqado jazaakumullahu khayran qodob kale aan haga geeb gabaamay baya dadka maana insha Allah beelan dhaladay ee cadawgaas tuufsadeen geega qabiil Soomaaliyeed oo gaaladaas aan gajarna majar ya wala geega meel raay diig mu fadaan lagu gooy waay Saudi ha ku lagu gooy guray Soomaali aan dhaladay wallahi billahi malaska dhaariyo kan guro Soomaali aan dhaladay kan guro marka may la raay walaas dhan marka maana yaal Soomaaliin dhaladano gaala barbaaridiyo marka insha Allah taala dadkaasi waa hayna in lan weero toobad Ilaahay furunta waasidi maana insha Allah in qabadi in marka weeran dadkaasi waa toobad lan ka weero kooyan Ilaahay diintisan kooyan jazaakumullahu khayral jaza taasna kullay muhallan dhuksad yaan maana insha Allah dardaarman jazaakumullahu khayran Ilaahay subhanahu wa taala noobay weydiisadaana in madar baraka gaabsan siyo فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahna dhageystayaal barnaamijka dhuuxa caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka lamid ah ee ku kulmi doono dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو